mimi akomi kokende atikelinga ifoto na liputa na sali sali banko foto pona talaka elongi na ye liputa pona yokaka bafe ya nzoto na ye natamboli moto oho walo maela mwana mobali osilisi walo olingo na ngai mimi akomi kokende atikelinga ifoto na liputa na sali sali banko foto pona talaka elongi na ye liputa pona yokaka bafe ya nzoto na ye natamboli moto oho walo thank you. yango boni nimba koka mwanga ona lingi yo walo mofulu yo sala na bonanga iba pesa nga isango na ebisa mimi na dia ba pesa yo linde ya yanga miso eluli mote mai deside wale iko mi ya walo na kowa walo ya todo shama longa hone mo wale iko na wenga na weo ngai na weo tinda tandoto yanga miso eluli mote mai deside wale iko mi ya walo na Yanga miso eluli, motema e deside, wale iko, bea walo na po wawo. Walo ya todo shama longa hone mo wale iko. Nawenga inaweo ngai inaweo tinda tandoto. Yanga miso eluli, motema e deside, wale iko, bea walo.